عن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت تے قالت بی بی فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجنبو جنبو ثم ینامو بیابودشو مخ کی داو دس نکل ناکل د جواز د پارا او عمل به پر رخصت کولو یا کل داو دس نپسو د شوی عمل په فضیلت کڑے ثم ینامو بیا بدا اللہ حبیب دشو ثم ینتبهو بیا برا بیدار شو ثم ینامو بیا بودشو نگر د جواز د پار په حالت جنابت کی دا دس نه مخکم د الله حبیب د شوه او غالب عادت مبارک دا چې او د سه فرمایله ده رواه احمد رحمه الله حدیث علامه ہے سمی په مجمع الزوائد کې ذکر کړي اغه رجاله رجال الصحیح وان شعبہ د شعبہ رحم الله ان روایت ده د شعبہ ابن دینار الهاشمی و المدنی دا د ابن عباس رضی الله عنهما مولا قال ان ابن عباس و ابن عباس رضی الله عنهما کان هو اغتسل من الجنابه کله چې به غسل کولو د جنابتنا نو یفرغو بيدهی بيدهی لمنا راچول به پخیلا صبح علی دل اسرا پدی غسل سبع مرارن وکرتا هد بازی وای چې وکرتا بلا سویږي خدا حدیث سندن ضعیف دی او که حدیث صحیح شین علماء لیکلی ویدا حمل دے مخکینی حال باندې ندا حکم منسوخ شوی خو ابن عباس رضی الله عنہ ماتا د نسخ پته نوا اوای شو جواب نشول یو دا چې حدیث ضعیف دی او که صحیح شي ندا حکم منسوخ شوی خدای ته پته نوا یا دا احتمالم د چې دی ته د نسخ خبر رسیدلی وای مذهب د دی دا چې وجوب نسخه شي نو استحباب بیا هم باقی وي څه پوه شوې په خبره باندې درې جوابونه شول د دوی مذهب سوچ دی یو شی وجوب منسوخ شي نو دا غي استحباب باقی وي ثم یغسل فرجه بیا به خپل عورت وینځلو یعنی وکرتا فنسی مرتن یو زل دی ابن عباس رضی اللہ نمانه ارشل کم افرغا چه سمر زلی پلاسونو یا پا عورتو براوا چولی یا پاندامونو فسعلنی دا شاگرد و ایمان تپوسکو فقلتو لادری ماو ایمال خوبت نشتا فقال بی فرمائی اللہ ام لکا ویتال ردی مورنی وما يمنعك ان تدرس شي منکی چې ته پوښی ته مال څه لګوري شاګرد له پکار دی چې استاد لګوري او خبرې لګوري لګور دی کی زور نه د استاد شاګرد سره اغلی هغه ته څنګه ته تعالی پته لښته سمه توزو زو او لسلات بیا بیا د سکولو او د سد پار د موج ابیا به راوا شول یلا جلده الماء فخپل ټول بدن بانی او بو ثم یقول بیا به فرمایله کدا دارنګي او رسول الله صلی الله علیه وسلم یتطهروا جزان به پاکولو الا سنا او فرج به دغه جنابت په وخت کې وکړه ته وینځل خو حدیث ضعیف دی نو دا هغه حدیث معارضه نشي کوله چې هغه حدیث سیدی او هغه دلالت کوي چې الله حبیب بدرې پیری لاسونه او بدن وینځلو رواه ابو داود او دی شعبه راوی کې د علما او کلام دی دا مولا د ابن عباس د مدنی دی و امام منذری وی لا یحتج بحدیثه د په حدیث دلیل نشینی وی اگر علما او د ضعف کړي اگر چې بازی توثیقم فرمایلې دی وان ابي رافع اند ابو رافع رضی الله عنه روایت ته قال فرمایده ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي بيشك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طواف ذات يوم على نسائه ګرځیدل او ورس پټولو بیبیانو اې د ټولو سره صحبت کړو یختسلو عند هذه غسل به کولو د دې سره وعند هذه او د دې سره قال صحابي فرمای فقلت له ما ورته فرمایل یا رسول الله لا تجعله غسلا واحدا اخرا آیات ان ګرځول دې لره غسل یو په اخر کې ی اخر کې باندې غسل کړي فقال الله حبيبي هذا ازكى واطيب واطهر دا درې واړه الفاظ مترادف دي او دې مبالغتن او تاکیدن جمع کړي ودا ډېر پاک دي ډېر مزیدار دي او ډېر احسن دي نوګر دا حدیث دلیلم دی چې غسل مستحب دی د دوباره واپس کې دونا اگر کبتولی بی بیانې چا غنی وی او اغه یو شراب صحبتو کې بل سرو کې په اخر کې غسل کوي دام جایز دی خو په منس کې غسل کول دا استحبابی مسله ده رواه احمد و ابو داود وان الحكم ابن عمرو ده حكم ابن عمر نا روایت ده دا صحابی دې د نګن حدیث دی د بصره کیو او د خراسان والیم پاتې شوه او د وفات د پاغي کې دے فرمائینا ها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا فرمائلی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوزع الرجل چیو دسو کیو سڑے بفضل طہور المرآ پسیوائی عبود او دس دزنان سرا وردی حدیث کی منا رالا اتا سو تمخ کی احادیث تیر شل چې هغه کې نبی علیہ السلام د زنانو د بیبیانو د امهات المؤمنین په باقی مندو بو باندې او د سو غسل کړي نو دا نهی محمول د پتنزیح باندې او هغه مخ کی احادیث دلالت کوي په جواز باندې رواه ابو داود و ابن ماجه و ترمیزی و زاده و قال بسوره ها اید دی پا جوٹا ابا دی وی بسوره ها حمزی سر بقیت الشیط وی اولما ولیکری د سور المرانه مراد غ باقی منده وبدی فضل الطهور ده ندس کلو ناغسی وائی زکا سور وائی بقیتم من کل شیئن تا وقال هذا حدیث حسن صحیح امام ترمیزی دا سے فرمائے لینی نګورا د زنانه په جوټو بو د او دس نمن راغلي خودي توي نه تنزيهي دي سره جواز جمع کیږي دي سره سره دي سره جواز جمع کیږي وان حمید الحميري داد ثقات بصريين نه تابي جليل له او ذ قدما او تابعين نه قال لقيت رجلا ذو اسمل او شوم دي اوسړي سرا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين شد الله الحبيب سره سلور قال مرغرتيا کړيوا عدل تغور ابهام د صحابي خدا حديث ته ضرر نور کوي ځکه صحابه ټول عادلاني کما صاحبه ابو هريره لکه څنګه مرګرتیا ور سره کړو ابو هريره رضی الله عنه زکه داغه اسلام په اوم کال د هجرت نو د سلور کال صحبت کې پاتې وي قال دي صحابي چې من کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم تغتسل المرأة چې غسل دیو کې خزا بفضل الرجل پسیوائی و بود سڑو اید سڑی ده غسل نسیوائی و بو پاتشوی نو من اکڑی شی خز پدیبانی غسل کئی او یغتسل الرجل بفضل المرآ یا غسلو کی سڑے پسیوائی و بود زنانا او دی که گور آغا مناتو نهی ذکر کئی اغا ساتل د پاکوالی دی دوقو د مای مستعمل نه پدې کې اے مای مستعمل اگر کپا کی دی او پلی تھی ندی خو مطلوب د دین ازان ساتل دی چې دا د غسل پدې وبو کې واقع نشي او کله چې زنانو کې وې احتیاطم کم نه زنانو کسی ده احتیاط کم ده نسڑی منع کل ده استعمال د سیوائی و بود دینا آو ای گورا خز منع کا چه تب ده سڑی پا سیوائی و بود دس نکے ویدا ده زنانو ده طبیعت مطابق ده زنانو ده خیال ده چه ده سڑی پا پاکوالی کې کم دی نگورا پاول کې د نفس الامر لحاظ کو حقیقت کې دا سره چې زنانه په پاکۍ کې احتیاط نه کوي اپ دې دویم کې د دوی د خیال مطابق فیصله وکا او دې کې وسوسه ختمه کړي چې وسوسه رانه شي ندامن تنزیه دا ادی سره جواز جمع کیږي زاد مسدد وليغترف جميعا لفظ د کیدوارا رواه ابو داود والنسائي وزاد احمد في اولينها من کړي د الله حبيب يم تشتا حدنا كل يوم چې منګز دي کوي یو زمونه هر ورځ روزانه د منګزو د زینت لمنه راغلي که یو سړی اخذ روزانه بس منګز کې سر نخویله بدا کارونه کوي نو د اوس دور د سړو ا د خزو ټول عمر په خپل زیب و زینت کې ختم شو او یبولا فی مغتسل یادا چې دې واړه بولو کې د غسل پځې کې زکه عام وسوسه د دینه جوړیږي ادا ګورم بخیل لتی دی ککلک زید او ک نرم دی بازی پکې دا فرق کړي و ير دا نرم زی او چې هغه واړه بول راخکل یا پکې وب جمع کې دی لچ نور وبرا شینو دا شکرات چې مال سړ کی رالل او یک ځای هوار دی او پکې وب جن بیا پکې سنشتا خو لما اوری کری چې په حدیث کې د سخت او د نرم زی فرق نه دی راغلی نوخه خبر ادا ده چې د پیغمبر نه دا په خپل عموم باندې شي د دین وسوسې جوړيږي او د دین د وسوسو بيماري جوړيږي ازلي وخت دا وسوسې سړې لیوانتوب ته ورسې سړې وسو کی سړې لګا دا مسله و ان شاء الله انا صحیح شریف کی ذکر کو کله سره ویلی و نه شي دي سره اېدا سي وسوسه جوړ شي و یو سړی غسل کو درې پیری غسل مینه نه کړنا خبر ولې علی وټه چې دا ویل امبل وای غسل مینه نه کړې نو نور لیوان توپ څنګه ته وای چې یو سړی درې پیرو لامل بیا مو ما غسل نه کړ دي نو وسوسه شي کله وسوسه واله شي د مخ نه وبساسي وای ما مخ نه دی وینځلې ا د لاس نه وبساسي وای ما لاس نه دی وینځلې ورواه ابن ماجه او د دې حدیث روایت ابن ماجه کړه د عبد الله ابن سرجس رضی الله تعالی عنہ باب احکام